Mendi buelta. Kaixo, amatxo! Kaixo, zer gertatzen zaizu hain pozik egoteko? Ba, eskolakoek txangoa antolatu dute eta asteburu honetan neurekin mendira joateko asmoa daukat. Mendira? Baina nora? Ez aldakizu elurra dagoela inguruko mendietan? Bai, baina hori ez da arazoa izango, ez da? Gainera, zuk beti esaten duzu Euskal Herriko menditsuak ez direla ezer, eskaxak direla eta horrelako gauzak. Eta guk aizkorrera joateko asmoa daukagu, ez akonkaguara. Aizkorrera? Baina zoratuta altzaude. Ez da pentsatu ere, asteburu honetan hemen geratu beharko duzu. Zer? Ezin alaiteke joan? Hoixe ezetz. Ama, utzi dazu joaten. Eskolako guztia joango dira. Gainera, ez guaz bakarrik, bi irakasle ere gurekin etorriko dira eta... Ah, irakasleekin altzoazte, eh? Bai, guk ez dakigu bidea. Ondo da, orduan joan zaitezke, baina kontu zibil zaitezte, eh? Ez zenuke horrelako mendi arriskutsuetara joan behar, baina irakasleekin baldin bazoazte... Hau, pamatxo, zer eraman behar dut? Bueno, obedozu arropa beroa eramatea. Forroa, eskularruak, mendiko botak, txanoa... Bale, zergatik ez didazu zerrendatxo bat egiten? Edo agian, arropa guztiak atera eta aulki batean gainean ipiniko bagenitu? Bai, oso ideia ona, hori egingo dugu.